Kıyas gelip babatı yazlar kilde Görülevkler savun cariyken Uksuz canım kinsiz sızlanığında Sinin tuğan gün ötüp gitken Ukeleme eli ukeleme Kişerişler dilin unutulsun Ukeleme, kişerişler diden unutulsun Tuğan günün bilen, korlayım sine Son bulsa da eyde unutulsun Yazlar dine yazlar bile gitken Sayrar kışın irken min tüger Tuğan gönün yemle nurla bulsan Bakıt deli zine saf tüngel Ukeleme eri ukeleme Kişerişler giden unutulsan Sina atap yazgan tövge jaram Tüngel kalan şirket mağtulsan Tuğan gönüne veren kutluyum sine Son bulsa da eyde onu bulsan Ukeleme eri ukeleme Canımı tınsın yara güzelse Ukeleme eri ukeleme Canımı tınsın yara güzelsin Tuğan günün bilen Korlayım sine Her attan kalınurga bizelsin Tuğan günün bilen Korlayım sine Her attan kalınurga bizelsin